Σας έχω σήμερα πρώτη μέρα άμα τη επιστροφή μου από το ταξίδι μου στις ΗΠΑ. Σας έχω ένα δώρο. Ένα δώρο για εσάς τους πιστούς τηλεθεατάς της εκπομπής Ελίων Έγιες εδώ στο Κόντρα. Μη βιάζεστε να τον κακοχαρακτηρίσετε. Ξέρω ότι υπάρχει μια μερίδα που μόλις ακούει Άδωνη λέει πάλι Άδωνη. Υπάρχει μια άλλη μερίδα που λέει επιτέλους Άδωνης. Δεν μας ενδιαφέρουν οι μερίδες. Θα περιμένετε, θα ακούσετε τι δώρο έχει να μας δώσει και μετά θα κάνετε τα όποια σχόλια. Σας έχω ένα δώρο. Ένα δώρο για εσάς τους πιστούς τηλεθεατάς της εκπομπής Ελίων Έγιες εδώ στο Κόντρα. Ένα μεγάλο δώρο που γίνεται από εμάς για εσάς. Ποιο είναι αυτό το δώρο? 800 κιλά κοκαίνη. Ποιο είναι αυτό το δώρο? 800 κιλά κοκαίνη. Τώρα κάντε τα σχόλια, γιατί έχει σημασία να περιμένετε σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να μάθετε να περιμένετε. Να ολοκληρώνει ο άλλος αυτό που έχει να πει, το σχόλιο του, την άποψή του, την παρατήρησή του, την τοποθέτησή του, το δώρο που έχει να μας κάνει. Προφανώς τα έφερε από τη Βενεζουέλα, γιατί κάπου εκεί είχαν συλλάβει αυτόν που είχε το αεροπλάνο, που πήγε ο παπάς μαζί. Η γη του το είχαν πάρει και είχαν μεταφέρει. Τι είναι τώρα για την Βενεζουέλα και για αυτές τις χώρες 800 κιλά κοκαίνη? Τίποτα. Απλά τα άκουσε ο Άδωνης, τα μάζεψε εκεί όπως μπορούσε, γιατί συνέχεια με τη Βενεζουέλα καταγίνεται και αυτός και όλοι οι άλλοι. Και γενικώς η Βενεζουέλα παίζει, η Καραϊβική παίζει, το έχουμε πει εδώ και μέρες για πολλούς λόγους. Οπότε τα μάζεψε και τα έφερε εδώ για τους τηλεθεατάς της συγκεκριμένης εκπομπής. Το έχουν ανάγκη οι συγκεκριμένοι τηλεθεατές, δεν αντέχεται αλλιώς όλο αυτό το θέαμα και ακρόαμα. Μια άλλη τηλεθεάτρια προφανώς, όχι το Άδωνη, ή μπορεί να είναι και το Άδωνη, δεν ξέρουμε. Είναι μια no-name όπως λέμε, μια όχι διάσημη όπως είναι στο Survivor, μια ανώνυμη πολίτης αυτού του τόπου, προφανώς έχει επώνυμη γυναίκα, αλλά δεν μας αφορά αυτό. Δεν είναι πρωταγωνίστρια, δεν έχει πάρει μέρος σε reality, άρα δεν την ξέρουμε, δεν έχει κάνει τηλεοπτική καριέρα στο για 5 λεπτά, αλλά έκανε μια εμφάνιση σε μια συγκέντρωση εκεί και είχε να καταθέσει το εξής. Έστειλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη διαχρονική νοθεία των εκλογών με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι το ωραίο με όλους αυτούς τους ανθρώπους, ότι έχουν αποδείξεις, ναι, έχουν κάποια στοιχεία που δεν τα έχουν οι πολλοί και μάλιστα όλα αυτά τα στοιχεία πηγαίνουν και αποδεικνύουν μια σκευωρία αιώνων, μια παγκόσμια σκευωρία, την οποία οι ίδιοι μόνο έχουν ανακαλύψει γιατί όλοι οι άλλοι δεν μπορούν, και έχουν και στοιχεία και μπορούν να το αποδείξουν και ισχυρίζονται ότι μπορούν να το αποδείξουν. Όλα αυτά βεβαίως μπροστά σε κάμερες, ακούσατε εδώ, για τη διαχρονική νοθεία που έχει γίνει με διάφορους τρόπους και μπορεί όλο αυτό να αποδειχθεί. Φεύγουμε από την μη επώνυμη, όπως το λέμε για να μπορούμε να συνονιθούμε, και πάμε σε μια επώνυμη που είναι η κυρία Καρακώστα, βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα 7 μέτρα θα είναι σημαντικά, γιατί... Ξέρετε πολύ καλά ότι η συμφωνία που θα έρθει θα έχει ισοδυναμία. Σε ό,τι μέτρα μπουν από τη μια πλευρά θα υπάρχουν τα ισοδύναμα. Τα και το ένα και το άλλο συγχρόνως. Μπορώ να το αποδείξω! Είναι σαφές. Είναι είδηση μετά αυτό, γιατί το 19, εμείς... όχι, δεν θα εφαρμοστούν κάποια. Όχι τα αν μέτρα πιάνουμε τώρα... τους στόχους και υπεραποδίδουμε θα εφαρμοστούν. Συγχρόνως θα εφαρμοστούν. Συγχρόνως λοιπόν η εφαρμογή. Και τα δύο. Το καλύτερο εδώ δεν είναι η βουλευτής, είναι η δημοσιογράφος, η οποία θέλει να βγάλει την είδηση και βγάζει την είδηση επειδή το είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι σημαίνει να λέει κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάτι, πόσο σωστό είναι, τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανείς, αλλά εδώ με το που το λέει ότι θα εφαρμοστούν συγχρόνως μέτρα και αντίμετρα, βγήκε η είδηση, άρα θα εφαρμοστεί έτσι, άρα είμαστε ευτυχισμένοι που βγάλαμε για άλλο ένα βράδυ μια είδηση η οποία έχει βγει 20 φορές τη μέρα η συγκεκριμένη είδηση, γιατί τόσες βγαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και αναπαράγουν και αναμασούν το ίδιο και το ίδιο γεγονός. Έχει έρθει η ώρα να δακρύσουμε λίγο και αυτό το κάνει καλύτερα από όλους ο επαγγελματίας. Κάποιοι μπορεί να είστε στενοχωρημένοι ότι Δεν με βρίσκετε εύκολα, δεν... Να ξέρετε όμως ότι σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι είμαι δίπλα σας και να ξέρετε ότι αυτή την ώρα σας χρειάζομαι περισσότερο από ποτέ. Και να ξέρετε ότι αυτή την ώρα σας χρειάζομαι. Ας τα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Κάποιοι έχουν παράπονα. Δεν τους διόρισα. Με πλησιάζουν και μου ζητούν διορισμός. Ζητώ από όλους υπομονή. Ζητώ από όλους υπομονή. Εγώ δεν θα προδώσω τον κόσμο. Ούτε έναν έναν, ούτε όλον τον κόσμο μαζί. Δείχτε υπομονή. Και μια λεμονιά θα ανθίσει στη γειτονιά. Δεν θα προδώσει τον κόσμο ούτε έναν έναν τον κόσμο, ούτε όλο τον κόσμο μαζί. Ο Βασίλης Λεβέντης απίφθινε εκεί ένα διάγγελμα. Έλεγε αυτά, να κάνουν υπομονή όσοι θέλουν διορισμούς. Σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Λίγο πριν, σε ένα άλλο, σε μια άλλη συγκέντρωση με κόσμο, είχε κλάψει επειδή τους χρειάζεται όλους μαζί εκεί δίπλα του. Δεν θέλει και πολύ. Αμέσως το έχει πολύ εύκολο. Κάποτε ήταν οι γνωστοί ηθοποιοί, είχαν βγει και τα παρατσούκλια. Τώρα έχουμε τον Βασίλη το Λεβέντη να λέει και να κάνει αυτά τα πολύ ωραίος γνήσιος showman. Ο μήνας έχει 4 Απρίλης, 4 Απριλίου του 2017. Σε δύο μέρες, όχι σε τρεις. Σε τρεις μέρες από σήμερα, όταν θα έχει 7 ο μήνας, δηλαδή την Πέμπτη νομίζω, ναι, ή την Παρασκευή, θα είστε πολύ χαρούμενοι γιατί τότε θα κλείσει η αξιολόγηση. Κοινός στόχος της κυβέρνησης και τουλάχιστον των ευρωπαϊκών θεσμών είναι η τεχνική συμφωνία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7 Απριλίου. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε από το κλείδωμα της αξιολόγησης? Πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Δηλαδή είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η τεχνική συμφωνία τις αρχές Απριλίου. Μπορεί να πιάσουμε και τις 7 Απριλίου. Μπορεί να πιάσουμε και τις 7. Αυτός είναι ο στόχος. Πολύ πιθανόν είναι να γίνει μια πρόταση συζήτηση, αυτή τη φορά για όλο το πακέτο, για να μπορούμε να έχουμε κάποια οριστική συμφωνία για όλα τα θέματα 7 Απριλίου. Μπορώ να τα αποδείξω! Ακούσαμε τους κυρίους. Δραγασάκη ήταν ο πρώτος, Πιτσιόρλας, τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα ο δεύτερος και Τσακαλώτος ο τρίτος που λένε ότι μεθαύριο πιάνουμε και κλείνουμε την αξιολόγηση. Να θυμίσουμε ότι αυτή η αξιολόγηση, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις των ίδιων και άλλων ΣΥΡΙΖΕΟΝ στελεχών, έχει κλείσει από το Νοέμβριο, αλλά συνεχώς την κλείνουμε, αλλά αυτή εκεί τίποτα. Δεν λέει να κλείσει με τίποτα και συνεχίζεται τώρα, επόμενος σταθμός κλεισίματος αξιολόγησης, 7 Απριλίου. Ραφτείτε, ντύθείτε, λουστείτε που λέει και ετοιμαστείτε σε τρεις μέρες. Κλείνει αυτή η αξιολόγηση που δεν έχει κλείσει με τίποτα. Άλλωστε, φύγαν χθες το βράδυ πάλι για τις Βρυξέλλες. Η Αξιόγλου, ο Τσακαλώτος και ο Χουλιαράκης που είχαν φύγει και την προηγούμενη. Μάλλον δεν είχαν έρθει καν την προηγούμενη εβδομάδα από τις Βρυξέλλες για να κλείσουν εκεί την αξιολόγηση. Δεν την έκλεισαν τότε. Τώρα είναι σίγουρο ότι θα την κλείσουν. Για όλους αυτούς που λένε ότι δεν τους αρέσουν τα μέτρα, δεν τους αρέσουν και αυτά τα μέτρα, αλλά θα ψηφίσουν και αυτά τα μέτρα. Βγήκε χθες ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και επειδή όλοι αυτοί δηλώνουν ότι νιώθουν έναν πόνο στο στομάχι, έκανε μία πρόταση για ένα καινούριο φάρμακο που είναι ιδανικό για το στομάχι. Τα μέτρα όπου, θα έρθουν, κύριε Λαφαζάνη. Όπου βγαίνει κάθε ένας βουλευτής ή ένας υπουργός ακόμα και ρίχνει μία επίθεση στην κυβέρνηση και στα μέτρα τα οποία υποτίθεται θα ληφθούν, αλλά λέει τι να κάνω. Ας πούμε, πονάει το στομάχι και ας έχω την καρδιά μου, θα πάω να ψηφίσω. Άμα σε πονάει το στομάχι σου, έχει Ζαντάρκ. Άμα σε πονάει το στομάχι σου, έχει Ζαντάρκ. Άμα σε πονάει το στομάχι σου, έχει Ζαντάρκ. Νέο φάρμακο είναι το Ζαντάρκ, Ιωάννα της Λορένης, για όλους αυτούς που έχουν προβλήματα με το στομάχι, επειδή για το σκουρλέτι προφανώς και για όλους τους άλλους που δεν τους αρέσουν τα μέτρα, τα θεωρούν εγκληματικά, τα θεωρούν μέτρα που εξυπηρετούν τα βαποράκια, θεωρούν ότι είναι ξεπούλημα όσο της ΔΕΗ. Παρ' όλα αυτά όμως θα το ψηφίσουν. Πού να το θεωρούσαν και καλό δηλαδή, τι θα κάναν όλοι αυτοί, πώς θα πανηγύριζαν και πώς θα ψήφιζαν. Τι λέγαμε πριν το Ζαντάρκ για την αξιολόγηση, η οποία σύμφωνα με τους γνωστούς κυρίους θα κλείσει 7 Απριλίου. Είναι ένα ψέμα όλο αυτό, γιατί θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση έχει κλείσει από τις 20 Μαρτίου. Είναι στόχος μας, βρισκόμαστε στη φάση των εντατικών διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό να έχουμε ολοκληρώσει μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το Eurogroup της 20ης του Μάρτη. Μέχρι το Eurogroup της 20ης του Μάρτη. Μπορώ να το αποδείξω! Μη στενοχωριέστε καθόλου. Θα κλείσει η αξιολόγηση ο Βασίλης Λεβέντης. Μας λέει να μην στενοχωριόμαστε. Ο Αλέξης Τσίπρας μας είπε ότι έκλεισε στις 20 Μαρτίου η αξιολόγηση, η οποία θα κλείσει τελικά μεθαύριο, αν κλείσει μεθαύριο. Αλλιώς θα βάλουμε μια άλλη ημερομηνία, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό είναι οι αξιολογήσεις, για να, σαν τον ορίζοντα, τρέχουμε συνεχώς να την πιάσουμε και ποτέ δεν την πιάνουμε. Αλλά όμως, ακούσαμε από τα πιο έγκυρα, από τα πιο έγκυρα χείλη του Πρωθυπουργού ότι κλείνει, έκλεισε στις 20 Μάρτιν. Να ακούσουμε από λιγότερα έγκυρα χείλη του Τζανακόπουλου πόσες φορές και από πότε κλείνει η συγκεκριμένη αξιολόγηση. Θεωρούμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία μέχρι το Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη. Μπορώ να το αποδείξω! Έχουμε βάσιμους λόγους να θεωρούμε ότι εντός του Ιανουαρίου η αξιολόγηση θα μπορέσει να κλείσει. Μπορώ να το αποδείξω! Και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν οι πολιτικοί όροι έτσι ώστε την 20η Φεβρουαρίου να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία. Μπορώ να το αποδείξω! Αλλά από εκεί και πέρα παραμένουν κάποια ανοιχτά ζητήματα τα οποία φιλοδοξούμε να έχουν κλείσει καταρχήν μέχρι τις 20 Μαρτίου στο Eurogroup. Έτσι λοιπόν την κλείνουμε συνεχώς, αλλά τίποτα, αυτή εκεί επιμένει για τους γνωστούς, πολύ γνωστούς λόγους. Όχι ότι αν κλείσει θα αλλάξει κάτι ή θα σωθούμε ή θα αρχίσουν όλα αυτά που περιγράφουν αυτοί που τα περιγράφουν. Απλά να κλείσει ένα θέμα. Να πούμε ότι έκλεισε αυτό και πάμε στα υπόλοιπα, γιατί κλείνοντας μια αξιολόγηση αρχίζει διαδικασία για την άλλη αξιολόγηση που σημαίνει και άλλα μέτρα. Τα ξέρετε, είστε έμπειροι πια. Όλα αυτά τα ζούμε από την αρχή του μνημονίου. Απρίλιος ήταν, σε λίγο θα τα γιορτάσουμε κιόλας, του 2010. Ενώ λοιπόν κλείνουν, δεν κλείνουν οι αξιολογήσεις και συνεχίζεται η ζωή και μετράμε πια τη ζωή μας με τα κλεισίματα ή τα μη κλεισίματα των αξιολογήσεων, υπάρχει ένας ρομαντικός πολιτικός που δεν θέλει πάρα πολλά. Έχετε ακούσει πολλούς να λένε «Δεν θέλω υπουργεία, δεν θέλω λάφυρα, δεν δέχομαι τίποτε». Αν κάνεις πέντε πράγματα θα ψηφίζω στην Βουλή τίμια, ντρίκια, σταθερά. Δεν θα διαπραγματεύομαι βρώμικα. Το έχετε ακούσει από κανένα κόμμα αυτό ότι δεν θέλω τίποτε? Όλα τα κόμματα ήθελαν. Και ο Κουβέλης πήρε υπουργεία και ο Καρατζαφέρης πήρε υπουργεία και ο άλλος ο Καμένος πήρε υπουργεία. Είναι ξεκάθαρο, δεν θέλω τίποτε. Θέλω να περπατώ στους δρόμους και να με πλησιάζετε και να με αγγίζετε. Άστο το χεράκι σου και να με αγγίζετε. Το μικρό σου χέρι και να με αγγίζετε. Άστο το χεράκι σου να σου το κρατώ και να μου επιτρέψετε να σας αγγίζω κι εγώ. Τίποτα άλλο, αγάπη μου, τώρα δεν ζητώ. Περπατάω δίπλα σου κι είναι αρκετό. Και να μου επιτρέψετε να σας αγγίζω κι εγώ. Αυτό είναι το έπαθλο. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Δηλαδή εφαψίας. Κανονικός ο Βασίλης Λεβέντης. Το ακούσατε, άμα τον δείτε σε λεωφορείο, πάρτε τα μέτρα σας. Εμείς εδώ προειδοποίησαμε όπως μπορούμε και αυτό το άγγιγμα που θέλει και να το κάνει και να του το κάνουν είναι το έπαθλο. Το έπαθλο, το έπαθλο. Οι άλλοι αγωνίζονται για μια μακαρονάδα με κιμά εκεί στην Καρεβική. Τα Ελληνόπουλα, τα δικά μας τα αδέρφια, ο Ντάνος και η άλλη παρέα. Εδώ το έπαθλο είναι το άγγιγμα του Λεβέντη. Διαλέγετε και παίρνετε. Ή εδώ επιβιώσαντες, με ερωτηματικό, έχετε ως έπαθλο το άγγιγμα. Κάντε ό,τι κάνετε για να πάρετε το άγγιγμα. Ή εκεί οι επιβιώσαντες, χωρίς ερωτηματικό, έχουν ως έπαθλο κάτι κλαμπ σάντουιτς, κάτι μακαρόνια και κάτι μερέντες που τους δίνανε χτες. Αυτά συμβαίνουν και στην Καραϊβική και εδώ στην Ελλάδα. 2-11-200-8-200, δηλώστε συμμετοχή για να σας αγγίξει, να αγγίξετε το Βασίλη Λεβέντη. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά ένας άλλος εφαψίας, επαγγελματίας του είδους. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης είναι το όνομά του. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και μια αυστηρή προειδοποίηση ενός σοβαρού πολιτικού που όταν έρθει τα πράγματα θα παλέψει να αντιμετωπίσει με ειλικρίνεια τον ελληνικό λαό και τα προβλήματά του. Μια προειδοποίηση προς την κυβέρνηση θα ακούσουμε τώρα, μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Απευθύνομαι λοιπόν στον Πρωθυπουργό και του λέω: αποφασίστε μόνοι σας να οδηγήσετε τη χώρα σε εκλογές με δημοκρατικές διαδικασίες να δοθεί λύση. Αφού εσείς τα έχετε υπογράψει όλα, αφήστε τουλάχιστον το λαό μας να υψώσει ανάστημα απέναντι στους δανειστές, να προσπαθήσουμε και να κερδίσουμε την προοπτική μιας περήφανης και ελεύθερης χώρας που θα ζήσει με προοπτική και με ευημερία. Αποφασίστε μόνοι σας εκλογές. Μην προχωρήσετε σε νέα μέτρα. Μην προχωρήσετε σε νέα μέτρα. Διότι αυτή δεν θα είναι μονάχα η τελευταία απόφαση που θα πάρει η κυβέρνησή σας. Θα είναι μια απόφαση που θα πυροδοτήσει μια ανεξέλεγκτη κοινωνική ένταση. Σας έχω ένα δώρο. Ποιο είναι αυτό το δώρο? 800 κιλά κοκαίνη. Είναι ξεκάθαρο, δεν θέλω τίποτα. Θέλω να περπατώ στους δρόμους και να με πλησιάζετε και να με αγγίζετε. Άστο το χεράκι σου, το μικρό σου χέρι. Για να μου επιτρέψετε να σας αγγίζω κι εγώ. Άστο το χεράκι σου, να σου το κρατώ. Αυτό είναι το έπαθλο. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Αν, πού και πού αναρωτιέστε αν όλα αυτά είναι αληθινά που ζούμε, ναι, είναι αληθινά. Να ξέρετε ότι είναι αληθινά. Και συμμετέχουμε και εμείς σε όλα αυτά. Πολλοί από αυτούς που ακούμε σε αυτήν εδώ την ώρα υπάρχουν γύρω μας. Πολλοί είστε εσείς, πιστεύετε πολλά από αυτά. Κάποιοι άλλοι πιστεύουμε κάποια άλλα, αλλά όλα αυτά είναι αληθινά. Όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι κάπου πέρα, μακριά, ή μπορεί να συμβούν, ή μπορεί και να μην συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Εμείς είμαστε, εσείς είσαστε κανονικά. Εδώ είναι ένας πολιτικός που δεν θέλει τίποτε άλλο. Αν και όποτε μιλάει, λέει ότι δεν θέλει υπουργεία. Αν και η ψυχολογία έχει δώσει απάντηση γι' αυτό. Όταν κάποιος συνεχώς λέει τι δεν θέλει, τι ακριβώς θέλει. Το έχει απαντήσει η επιστήμη, αλλά τα αφήνουμε αυτό στην άκρη. Εδώ το πήγε λίγο πιο πέρα. Ότι θέλει να περπατά στον δρόμο και να πηγαίνει ο κόσμος να τον αγγίζει. Και να αγγίζει και ο ίδιος ο Λεβέντης. Ωραία εικόνα γενικότερα. Δημιουργεί κάτι θετικό και μια προοπτική, εν πάση περιπτώσει, για την αυριανή Ελλάδα του αγγίγματος. Ένα άγγιγμα είναι υπέρ αρκετό, ως έπαθλο όμως, ως έπαθλο. Και μελλοντικά μπορεί να είναι και ως ασυλία, για να μιλήσουμε με όρους survivor, να συνονιθούμε και με το σύνολο του ελληνικού λαού, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να το καταφέρουμε. Η ελληνική αστυνομία χθες είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως όλοι ξέρετε. Της πήρε μόνο 14 ώρες κλεισμένος ο ληστής μες στην ντουλάπα του σπιτιού. Δεν άντεξε ο άνθρωπος, βγήκε. Και τον ψάχνουν από τότε, αλλά μόνο 14 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα και με αυτά που ξέρουμε με την ελληνική αστυνομία, θα μπορούσε ο άνθρωπος εκεί να είναι κλεισμένος πάνω από 5 μέρες. Αλλά τελικά ήταν μόνο 14 ώρες. Έχετε μάθει το περιστατικό, πήγε να γίνει ληστεία χθες. Ο ένας έπεσε, σκοτώθηκε. Ο άλλος έμεινε στην ντουλάπα, πήγε η αστυνομία, πήρε αποτυπώματα, έψαξε όλο το σπίτι, πήρε μαρτυρίες, ερεύνησε μπαλκόνια. Ξέρετε πώς μπαίνουν, έχετε δει σε ταινίες, οπλισμένοι όλοι με τα Καλάζνικοφ. Μπαίνει ένας, πάει δεξιά, όλος αριστερά, μπαίνουν οι άλλοι. Ο άνθρωπος, ο ληστής, ήταν στη ντουλάπα. Τελικά σε αυτόν τον τόπο βγήκε κάποιος από την ντουλάπα. Τέταρτος λοιπόν από τους ληστές που έψαχναν χθες όλη μέρη οι αστυνομικοί βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα του 8ου ορόφου της ηλικιωμένης για τουλάχιστον 14 ώρες. Έλα εδώ λέει! Freeze λέω! Put the coat down slowly! Τι σημαίνει αυτό? Σε εκείνο το διαμέρισμα βρίσκονταν ένα σωρό αστυνομικοί, όπως καταλαβαίνετε, αμέσως μετά το συμβάν, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά τους, έπαιρναν αποτυπώματα, ερευνούσαν το ίδιο το διαμέρισμα, διπλανά διαμερίσματα, διπλανές πολυκατοικίες. Freeze! Ποιος λέω? Κανείς δεν ανακάλυψε τον τέταρτο από τους ληστές σε οποίους βρισκόταν, κρυβόταν σε μια ντουλάπα. Μιλάμε για έναν ληστή όπως και οι υπόλοιποι τρεις με ιδιαίτερα βεβαρημένο παρελθόν. Ποιος λέω? Μετά από 14 λοιπόν ώρες βγήκε με το όπλο του μπροστά στα έκπληκτα μάτια της ηλικιωμένης γυναίκας που έζησε αυτό το θρίλερ χθες, αλλά και της οικιακής βοηθού της από τις Φιλιππίνες. Της απείλησε, τους είπε δεν θα βγάλετε τσιμουδιά, απειλώντας τες με το όπλο. Βγήκε, απείλησε από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις μαρτυρίες και άλλους ενίκους της πολυκατοικίας οι οποίοι βγήκαν από τα διαμερίσματά τους για να μπορέσει να διαφύγει. Απόσπασμα από ένα κανάλι, το κρατικό νομίζω, του τι ακριβώς, τι τραγελαφικό συνέβη χτες και τι τραγελαφικά μπορεί να συμβαίνουν γενικότερα. Το πρόβλημα το εντοπίσαμε εδώ με τον Νίκο, όσο ακούγατε εσείς το ηχητικό, όσοι ειδικοί που είμαστε, βγάλαμε το συμπέρασμα αμέσως μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί να κάνουν την έρευνα δεν είχαν νορμάλ παιδικά χρόνια. Δεν έχουν παίξει ποτέ κρυφτό, γιατί το σύνηθες όταν έπαιζες κρυφτό μέσα σε ένα σπίτι, πήγαινες και κρυβόσουν μέσα στην ντουλάπα. Άρα, όταν ήθελες να ψάξεις να βρεις κάποιον, το πρώτο που άνοιγες, πήγαινε ο νου σου, ήταν η ντουλάπα. Δεν είχαν νορμάλ παιδικά χρόνια. Να τα αποτελέσματα. Ήταν ο άλλος 14 ώρες και ένιωθαν και έβγαιναν οι άλλοι πάνωπλοι. Βλέπατε τις φωτογραφίες με τα Καλάζνικοφ και με τις φόρμες και τις στολές για να μην τους αναγνωρίσει κανείς. Οι κομμάντος βγαίναν στο μπαλκόνι και έψαχναν από τον 8ο όροφο να δούνε γύρω-τριγύρω την περιοχή που ακριβώς είναι ο ληστής. Και ήταν πίσω τους, στην κρεβατοκάμαρα μέσα, στην ντουλάπα. Ένα άγγιγμα επιζητούσε και αυτός. Ένα άγγιγμα επιζητούσαν και αυτοί από τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος εκτός τα άγγιγματα. Έχει νιώσει το άγγιγμα των ξένων. Σε αυτό το στάδιο που ήρθε η χώρα, με θλίψη υιοθετεί το κόμμα της Ένωσης Κεντρών τις απόψεις των ξένων, όχι γιατί τις αγαπώ, αλλά γιατί δυστυχώς είναι προϋπόθεση για να έρθουν οι επενδύσεις. Και υποσχόμεθα ότι όταν η χώρα σηκωθεί όρθια πάλι, όταν η χώρα φύγει από τα μνημόνια, εγώ πρώτος θα ζητήσω τα δικαιώματα των εργαζομένων και όχι ο Τσίπρας ή ο Κουτσούμπας. Μπροστάρης, μαχητής, θα σηκώνει το πανό και θα ζητάει τα δικαιώματα των εργαζομένων, που ο ίδιος τώρα ζητάει να πάρθουν πίσω όλα τα δικαιώματα για να έρθουν επενδύσεις. Γιατί αυτές οι επενδύσεις για να έρθουν είναι τόσο καλές, που ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου προφανώς και των ανθρώπων που δεν θέλουν εργασιακά δικαιώματα. Αλλιώς επενδύσεις δεν έρχονται. Είναι ένας παλιός νόμος του καπιταλισμού, από τους πρώτους, που θέλει να τσαλαπατιέται κάτω, να είναι δούλος ο άλλος, για να μπορεί να κερδοφορήσει όσο γίνεται περισσότερο αυτός που θα έρθει να κάνει την επένδυση, την οποία τόσο παρακαλούμε εμείς εδώ στους Ιταγενείς. Αλλά δεν έρχονται οι επενδυτές. Αλλά βρήκε ο Λεβέντης ποιος είναι ο λόγος: τα εργασιακά δικαιώματα. Άρα, ως γνήσιος λαγός, θέλει να κοπούν τα εργασιακά δικαιώματα για να έρθουν οι επενδύσεις. Και όταν πάνε καλά τα πράγματα. Για ποιους όμως, τότε θα βγει πρώτος αυτός, και ξέρετε την πέσα του Λεβέντη, με το γνωστό άγγιγμα να φέρει πίσω τα εργασιακά δικαιώματα. Ξαναλέμε, όλο αυτό είναι αληθινό, δεν είναι ψέμα. Πρόταση. Επειδή το Μουσείο Μπελογιάννη βλέπω έχετε σηκώσει οριμαχδό, θα έλεγα να το κάνουμε Μουσείο Μπακογιάννη. Βγαίνει και το όνομα κοντά είναι. Και να βάλουμε μέσα ψύγιο καταψύχτε, ζήμεν, τηλεφωνικά κέντρα, κάνα φάρμακο από την Νοβάρτη. Πράγματα και θάματα έχουν να πούνε. Μιλες Νοβάρτη. Μα ακούνε και πρώην υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία. Φύγονται. Ή μάλλον το πω πιο σωστά, ξέρω καταπίνουν. Ο Γκράμψη είπε: το παλιό έχει πεθάνει, το νέο δεν έχει γεννηθεί, είναι η εποχή των τεράτων. Ωραία, μπράβο στον Γκράμψη. Αν είχε γνωρίσει τον Τσίπρα, θα έλεγε: το παλιό έχει πεθάνει, το νέο δεν έχει γεννηθεί, είναι η εποχή του Τσίπρα και του Καμένου. Αν είχε γνωρίσει εσένα, θα έλεγε: οι μαλάκες υπάρχουν ακόμα. Ο Θήμιος σε χαρακτήρισε σήμερα πολύ λογικό. Είμαι πάρα πολύ λογικός, αυτό που λέμε παραλογικός. Ναι, η προσωποποίηση της λογικής. Της παραλογικής. Τι έκανε ο παπάς στην Καραϊβική με το αεροπλάνο του πλούσιου Άραβα? Τον αριστερό έκανε. Αυτή είναι λογική απάντηση. Είναι μια λογική απάντηση. Έκανε τον αριστερό. Είναι λίγο. Λογική θα μας πείτε που θα κάνουμε τον αριστερό. Θα κάνουμε τον αριστερό στην Καραϊβική. Δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει κομμουνισμός, αριστεροσύνη, τι σημαίνει κακοπέραση. Μην τα μπερδεύουμε. Καλά, παιδί μου, βαράω. Όχι, βαράω. Να βρείτε ένα σπουργητάκι απροστάτευτο να το χτυπήσετε. Μην δείτε βάλω το υπουργό. Ο παπάς είναι το σπουργητάκι. Ωραίο το χωρατό μου, το πιάσες. Τέλος του 1974, ο Κιρ σε μια ολόκληρη σελίδα στην Ελευθεροτυπία είχε γράψει ένα ωραίοτατο σεξιστικού περιεχομένου σκητσογράφημα και ευθυμογράφημα. Σημασία έχει που κατέληγε. Όπου ακούγεται μπιπ, έγραφε λι με όμικρον γιώτα. Κο, μπιπ, υπάρχουν. Ψο, μπιπ, δεν υπάρχουν. Καταλαβες. Καταλαβαίνω τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Γεράματα αυτή η μάστιγα. Ναι. Άνοιξε την πότα ή λαδοσέτη. Βάλε ένα WD-40, λίγο σπρέι, κάτι να μην τα ακούω. Είστε ο γιατρός, είχατε πει θα με πάρετε τηλέφωνο, δεν με πήρατε. Δεν είχα κάρτα. Για τη λαμπαδοσκόπηση να που. Να έρθω να κάνω λαμπαδοσκόπηση. Λαμπαδοσκόπηση. Ναι. Εν όψη ανάστασης που σας βάζω τη λαμπάδα την ίσα με τον boy σας που λέμε. Σας παρακαλώ κύριε, τι είναι αυτά που λέτε. Τι είπα. Είστε γιατρός εσύ. Τι είπα. Αυτά τα στημένα νεύρα ψαρώσαμε. Ήρθε το Παλικαρόπουλο σήμερα 20 χρονών περίπου και χτύπαγε την πόρτα του σχολείου του έξω το πορτόνι γιατί ο φίλης είχε αποφασίσει να μην μπαίνει άνθρωπος μέσα. Αυτό ήταν ότι και καλά θα κοινωνικοποιήσουμε τα σχολεία αλλά δεν αφήνουμε τον πολίτη να μπει μέσα. Ήρθε να πάρει επειδή κάποτε τελειώνοντας το πτυχίο του έκανε την πρακτική του εκεί στο νηπιαγωγείο του σχολείου στο δημόσιο και ήθελε να πάρει συστατική επιστολή. Να τη χρησιμοποιήσει όχι για ένα νηπιαγωγείο της Ελλάδας αλλά για ένα νηπιαγωγείο της Σκωτίας. Αυτή είναι η κατάντια και η κακομοιριά ενός. Ωραία τη Σκωτία, τι μα σκοτίζει εμά. Ακριβώς αυτό, αλλά βέβαια. Αυτό είπε και ο φίλης. Μπράβο, Σκωτία και μα σκοτίζει. Η Σκωτία γράφεται με ωμέγα, ενώ να μην μα σκοτίζουν τα ίδια γράφεται με όμικρον. Καλά, πού να το ξέρω και εγώ αυτό. Αυτό είναι ο δάσκαλο, εγώ είμαι. Τα ξέρει αυτά, παίρνει και άλλοι που μα κάνει διορθώσει τη γραμματική και τα λέει. Καλά, και αυτοί που μα κάνει διορθώσει, μην νομίζει, μαθηματικό είναι. Κάνει ότι τα ξέρει, άσεμε. Η κατάντια και η κακομοιριά μα. Το αγόρι πάει τη συστατική επιστολή στη Σκωτία. Φεύγει νέο, έχει χαλάσει το ελληνικό. Μα τώρα και η συστατική επιστολή από την Ελλάδα, για καλό θα την πάρει αυτό στη συστατική. Βοηθητικό θα είναι αυτό για τη νέα του δουλειά, δεν θα είναι, άστον. Θα δουν Ελλάδα, θα καρφωθεί. Χέστο. Υποτίθεται για την παιδεία, για την υγεία και για όλα τα άλλα που πληρώνει το κράτος. Και στο τέλος, το παιδί που βγαίνει και τελειώνει από το πανεπιστήμιο, όλες αυτές τις σπουδές που έχει κάνει και όλα αυτά τα εφόδια που έχει πάρει, τα χρησιμοποιεί η Σκωτία, η Γερμανία, η Σουηδία. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ευτυχώς που δεν μπήκε μέσα ο άνθρωπος, θα κακοχαρακτηριζότανε. Άστο, καλύτερα. Θα έπαιρνε ένα χαρτί, θα του κάνει ζημιά στην υπόλοιπη ζωή του. Τι να δείξει στη Σκωτία, δούλευα στο ελληνικό δημόσιο, τώρα αλήθεια. Έστειλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη διαχρονική νοθεία των εκλογών. Με διάφορους τρόπους μπορώ να το αποδείξω. Τι έκανε η ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι αυτά τα στοιχεία, αυτό είναι το θέμα, πρέπει να τεθεί στο τραπέζι. Σε συνέχεια του ληστή που ήταν στην Τουλάπα 14 ώρες, βλέπω εδώ στο Twitter ένα ωραίο tweet του Μανώλη Γρηγοράκη που λέει: έχει γούστο τώρα που θα κατεβάσω τα καλοκαιρινά να πέσει και κανένας ληστής από την Τουλάπα. Προσέχετε το κι εσείς όλοι, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Τα λέμε για αστεία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται μέσα στην Τουλάπα. Το καλό είναι ότι έχουμε Απρίλιο, έχουμε άνοιξη και η αξιολόγηση κλείνει. Είμαστε κοντά στο κλείσιμο της αξιολόγησης. Έχουμε πολλή ώρα δρόμο ακόμα από τι. 2-3 ώρες. Πάλι. 2-3 ώρες είχαμε και πριν. Τόσο είναι. 2-3 ώρες. Αντί να είναι και 4. Α, μπορεί να είναι και 4. Α, να μην απογοητευόμαστε δηλαδή. Νομίζω ότι δεν αμφισβητείτε ότι η αξιολόγηση τελείωσε. Τελείωσε. Όλοι με ρωτούν, η αξιολόγηση θα επιτευχθεί μέσα στον Ιανουάριο. Πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό να έχουμε ολοκληρώσει μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το Eurogroup της 20ης του Μάρτη. Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Και μέχρι να γίνει η αξιολόγηση υπάρχουν και σοβαρά θέματα όπως το ξεπούλημα της ΔΕΗ με τα στημένα χαρτιά όπως καταγγέλει κάθε μέρα σχεδόν ο Πάνος Κουρλέτης, αλλά θα το ψηφίσει όμως αυτό το στημένο με τα στημένα χαρτιά. Τόσο πολύ προχωράει που η ΔΕΗ, όχι η ΔΕΗ, το Υπουργείο που υπάγεται η ΔΕΗ, το Υπουργείο Αναπτύξεως, έκανε σχετική διαφήμιση τηλεπόλησης χρησιμοποιώντας τον τζολιά της ελληνοφρένειας. Αγοράστε φθηνά. Αγοράστε υπεύθυνα. Αγοράστε Ελλάδα. Η Ελλάδα άναψε τα φώτα του πολιτισμού. Τώρα τα ξεπουλάμε. Τα ξεπουλάμε για την ακριβία. Αγοράστε ΔΕΗ. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Προσεχώς, δεν έχω επιχείρηση ηλεκτρισμού. ΔΕΗ. Με την αγορά κάθε ατμοηλεκτρικού σταθμού, δώρο μια λαμπάδα για την ανάσταση. Ή ένας φανός ή ένα ρεσόρ. Με την αγορά του ατμοηλεκτρικού σταθμού Πτολεμαΐδος, δώρο και η υπόλοιπη Πτολεμαΐδη. ΔΕΗ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των καταναλωτών. Αγοράζω ΔΕΗ. Ανεφόρο μωρό μου. Το σωστό θα ήταν ξεπουλάω ΔΕΗ ανεφορών μωρό μου. Λεπτομέρεια. Να είστε καλά, σας ακούμε πάντα. Πολλά φιλιά από τη Γάβδο Θοδωρής. Να είστε καλά εσείς εκεί κάτω. Σας ζηλεύουμε και το λέω πιο πολύ για να δημιουργηθούν σχετικές εικόνες στο μυαλό των τηλεθεατών. Ξωτικά μέρη, όχι σαν τον Άγιο Δομινίκο που λέει και ο Τανιμανίδης, αλλά και εσείς δεν απέχετε πολύ. Ακουμπάτε ή στην πρώτη που θα ακουμπήσετε στην Αφρική όταν έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα, ή οι τελευταίοι που ακουμπάτε στην Ευρώπη όταν έχει έρθει και έχει έρθει αιώνες τώρα αυτή η ευλογημένη η ώρα. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, για να αλλάξουμε και από τα ρομαντικά και τα εξωτικά, να έρθουμε στα πιο εξωτικά και στα πιο ρομαντικά. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, μέρα παραμέρα σχεδόν, είναι σε κάποιο κανάλι. Μπορεί να είναι και δύο και τρεις φορές τη μέρα, δίνει συνεντεύξεις. Δεν λέω για τους βουλευτές του, που είναι πάντα. Αλλά ο ίδιος εμφανίζεται συνεχώς και υπάρχουν ανοιχτά μικρόφωνα, κάμερες ανοιχτές για να φιλοξενήσουν τις απόψεις του Βασιλείου Λεβέντη και της Ενώσεως Κεντρών. Πώς λέγεται λοιπόν όλο αυτό? Αυτό όλο λέγεται «Μας πολεμάνε». Πολεμούν στα ΜΜΕ να μην μας καταχωρούν. Δεν πειράζει. Όλα τα κινήματα που εξέφραζαν δικαιοσύνη αντιμετώπισαν την οργή και την εχθρότητα του καθεστώτος. Εις όλους αυτούς τους κυρίους που στις συναγωγές εξυφαίνουν την εξαφάνισή μας και την εξόντωσή μας, λέω ότι κινήματα που εκφράζουν λαϊκές προσδοκίες είναι ποτάμια που δεν γυρίζουν πίσω. Καμία εφημερίδα και κανένα κανάλι να μην λέει τίποτα για την Ένωση Κεντρών. Η Ένωση Κεντρών θα διπλασιάσει τους βουλευτές και ίσως θα τους τριπλασιάσει. Μωρέ, τέτοιοι που είναι να τους πενταπλασιάσει, αλλά όλα τα κανάλια το Βασίλη Λεβέντη βγάζουνε. Και μόνο το Βασίλη Λεβέντη. Υπάρχουν εκπομπές που έχουν πάντα ως επιλογή πρώτη τον Βασίλη Λεβέντη. Όλο αυτό δεν λέγεται πόλεμος. Λαός βαλόμενος από όλους, μέρος Β. Καλημέρα. Καλημέρα, τι γίνεται? Μια χαρά. Μήπως να μπορέσω να πω ένα ανέκδοτο? Με μεγάλη χαρά. Ξεκαρδιζόμαστε με αυτά τα ανέκδοτα, τα έχουμε περιοποιήσει. Ένας Σιριζέος μιλάει με έναν νεοδημοκράτη και λέει ο Σιριζέος, τι θες ρε φίλε, ας πούμε, να έρθει ο Μητσοτάκης να μας τη δείξει? Του απαντάει ο νεοδημοκράτης, γιατί ο Τσίπρας δεν μας πηδάει. Ξαναλέει ο Σιριζέος, ναι, αλλά ο Τσίπρας μας πηδάει και στεναχωριέται, ενώ ο Μητσοτάκης μας πηδάει και χαίρεται. Τελειώσε. Καλό, καλό. Χαιρετώ. Αυτά που λες όλα γενικά, ο κόσμος τα ακούει. Ναι, γιατί? Τα πιστεύει. Άλλο αυτό. Γιατί? Τίποτα ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά αν δεν καταλάβει ο κόσμος να ξεσηκωθεί και να σηκώσουν τον κόλο τους από τον καναπέ, μνημόνια για πάντα, φίλε. Μνημόνια για πάντα, εντάξει, αλλά δεν είναι και υποχρεωμένοι να ακούνε αυτά που λέει ο Κόη ή ο Θήμιος ή οποιοδήποτε. Μπορεί ο κόσμος να θέλει μνημόνια για πάντα. Δηλαδή δεν κατάλαβα, επειδή εμείς οι λίγοι δεν θέλουμε. Ναι, αλλά μετά μην κάθονται και κλαίγονται, σε παρακαλώ. Έχω βαρεθεί να βλέπω ανθρώπους να κλαίγονται και να ψηφίζουν τα ίδια και τα ίδια. Εγώ έχω βαρεθεί να βλέπω ανθρώπους να κλέβονται και να ψηφίζουν τα ίδια και τα ίδια. Άντε να δούμε και τον Μπαλούρδο να ξεσηκωθεί επιτέλους. Ναι, καλά τώρα μη σχίσκαν καλτσόν. Έλα, γεια. Αυτοί οι άνθρωποι που μας γεννούν έχουν τον παπά, τον υπουργό, και μου θυμίζουν τους παπατζίδες της Οδόφνας. Τρομερό. Επειδή έχουν τον παπά, δηλαδή αλλιώς δεν θα σου θυμίζαν παπατζίδες. Απλά για να γίνει αυτό το εφιολόγημα, αυτό το λογοπαίγνιο το επιτυχημένο, μπράβο. Ναι. Αυτό που κάνεις είναι πλήρως αντιδημοκρατικό. Είναι, αλλά σκέψου τι εποχές ζούμε. Επηρεαζόμαστε κι εμείς από αυτά που ψηφίζετε. Μάλιστα, κύριε Αποστόλη. Εμείς ψηφίζουμε κουκουέ. Δεν είστε μόνο εσείς όμως, αγάπη μου. Εσείς που ψηφίζετε κουκουέ δεν είστε περισσότεροι που φέρανε αυτά που φέρανε. Δεν είμαστε, αλλά παλεύουμε να μην συνεχίσουν. Αλλά άλλο είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Είναι η δημοκρατία στην εκπομπή. Ο λαός απαιτεί τη Λουκά στην εκπομπή. Δεν μπορεί να την κόβει, δε φίλε. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι πάλι, το λέτε εσείς του κουκουέ. Ένα 5% θέλει τη Λουκά στην εκπομπή. Σκέψου και το υπόλοιπο. Αφήνω και εγώ τη Λουκά σύμφωνα με τη δύναμη του κουκουέ. Ένα 5% την αφήνω. Και ευχαριστημένος να είσαι. Είναι θέμα βασικής δημοκρατικής διαδικασίας μέσα στην εκπομπή. Λοιπόν, λάβε το σοβαρά υπόψη σου. Δεν θα γίνουμε εμείς μνημονιακοί. Ποιος θα γίνει μνημονιακός? Η αντιμνημονιακή. Τσίπρας και λυπή, κατάλαβες? Ναι. Ο Μπελογιάννης είναι του Σατανά του. Άντε στο διάλογο, Μαρή Λουκά. Θα σου πω καλύτερα. Πες το καλύτερα, γιατί δεν ήταν σαφές. Α, ναι, θα σου πω καλύτερα. Μόνο η Λουκά θα βγαίνει συνέχεια. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς, το μέγαρο Μαξίμου. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Είπες και σε μια μαλακία, ας πούμε πώς λέει και η Λουκά, για να παίξεις. Έτσι. Όχι, η μαλακία επιβραβεύεται συνήθως αυτόν τον τόπο, θα παίξεις. Ναι. Ο Μπελογιάννης είναι κομμουνιστής, δεν είναι Έλληνας, δεν είναι πατριώτης. Άντε στο διάλα, μωρί. Είναι στο διάλα από το χάμο. Άι, μωρή, σαν τράβα καμιά βόλτα στη Μεσογείο. Άι, σιχτήρ. Το τώρα, επειδή είμαι προνομιούχος να ετοιμάζω μεγάλο δώρο για το Ιβανάκι, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε με τα νέα μνημόνια που έρχονται κτλ. Θα έχουμε τη σχετική περικοπή, οπότε πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Να πάρουμε μεγάλο δώρο στο Πιτσιρίκι, στο Ιβανάκι, να αρχίσουμε να μοιράζουμε αυτά τα περισσευούμενα. Γιατί ως προνομιούχοι καταλαβαίνει, πρέπει αυτά να τα προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι προνομιούχοι, συνταξιούχοι, ορισμένοι, όχι όλοι. Ορισμένοι. Ναι, και μόνο καταρχήν που δεν δουλεύουν. Δεν είναι αυτό προνόμιο. Ποιος άλλος στην Ελλάδα έχει αυτό το προνόμιο να πληρώνεται και να μην δουλεύει? Οι άλλοι που δεν δουλεύουν, ενώ θα έπρεπε να δουλεύουν λόγω ηλικίας δηλαδή. Γιατί δεν βρίσκουν δουλειά, τι γίνεται με αυτούς? Και αυτοί προνομιούχοι. Όχι, όχι, δεν είναι προνομιούχοι γιατί δεν πληρώνονται. Δηλαδή, okay, να πάρουν τον ΟΑΕΔ, πόσο καιρό θα πάρουν ΟΑΕΔ? Είναι τεμπέληδες. Τεμπέληδες. Πόσο είναι το 27% ανεργία? Αν θέλαν να δουλέψουν, δεν θα δουλεύανε. Ο Τσίπρας, ας πούμε, ήθελε να δουλέψει τον κόσμο. Τον κόσμο. Ήθελε να δουλέψει τον κόσμο. Δεν τον δούλεψε, τον δούλεψε. Είδες άμα δεν είναι τεμπέλης ο άνθρωπος? Σας έχω σήμερα πρώτη μέρα άμα τη επιστροφή μου από το ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας έχω ένα δώρο. Ένα δώρο για εσάς τους πιστούς τηλεθεατάς της εκπομπής Ελίων Έγιες εδώ στο Κόντρα. Ένα μεγάλο δώρο που γίνεται από εμάς για εσάς. Ποιο είναι αυτό το δώρο? Ένα ταξίδι στη Βενεζουέλα. Α, έδωσε και άλλο δώρο. Δεν έδωσε μόνο τα 800 κιλά κοκαΐνης. Έδωσε και άλλο δώρο για να μην λέτε ότι είναι μόνο των υλικών αγαθών. Έδωσε και ένα ταξίδι για να πάρει τα πάνω του ο κόσμος. Ακούγαμε πριν τον Βασίλη Λεβέντη που έλεγε ότι θα πρέπει τώρα να καταργηθούν τα εργασιακά δικαιώματα και όταν έρθουν οι επενδύσεις, γιατί οι επενδύσεις δεν θέλουν εργασιακά δικαιώματα, όταν έρθουν οι επενδύσεις και αποδώσουν οι επενδύσεις, αυτός πρώτος θα βγει στον δρόμο και θα διεκδικήσει τα εργασιακά δικαιώματα. Και λέει εδώ ο Δήμος ένας ακροατής, πες του Λεβέντη ότι αν έρθουν εργασιακά δικαιώματα και έρθουν επενδύσεις, θα έρθει ανάπτυξη. Μήπως όμως όταν μπει πρώτος αυτός μπροστά και ξαναφέρει τα εργασιακά δικαιώματα, ξαναφύγουν οι επενδύσεις και έρθει πάλι κρίση? Να μην ξαναφέρει ποτέ λοιπόν τα εργασιακά δικαιώματα, ώστε να μην ξανάρθει κρίση. Πες του μην και κάνει καμιά τέτοια παπάντζα, λέει ο Δημοσθένης εδώ, που στέλνει το πολύ σωστό αυτό μήνυμα, γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν θα έρθει αυτή η ώρα για να ηγηθεί μπροστάρης ο Λεβέντης των διεκδικήσεων των εργατών, αλλά η άλλη ώρα μπορεί και να έρθει. Και αν έρθει κάποια στιγμή η ώρα που αυτός ο τόπος με χρειαστεί όμως όχι σαν τζόντα, όχι σαν συμπλήρωμα. Αν χρειαστεί τις απόψεις μου, σας υπόσχομαι ότι έχω το απόθεμα των ψυχικών δυνάμεων να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας. Έρμη χώρα, μην έρθει αυτή η ώρα. Με αυτό το αισιόδοξο κλείνουμε το βράδυ. Έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρά 10. Τώρα Λαός, αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Βγήκα στο μπαλκόνι. Μπες μέσα, θα λιώσεις. Άκουσε με. Ναι. Και χάζευα και κοίταγα δεξιά-αριστερά. Και τραγουδάς. Αχαζεμένη, το μυαλό μου φτερουγίζει. Κάθε σκέψη μου κοντά σου. Σαχαζεμένη, το μυαλό μου φτερουγίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα πάντα θα θυμάμαι. Άκουσε με, να έρχεται η ανάπτυξη. Τι να σου πω, και χαρούμενη, ε. Η ανάπτυξη? Ναι. Τι φορούσε, μίλα. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί, Μαρή, δεν μπορείς να πεις? Δεν μπορώ να σου πω τι φορούσε. Έχεις δει την ανάπτυξη και δεν μιλάς? Πάντως ερχόταν από αριστερά και τη ρώτησα πριν. Και τι σου είπε από αριστερά? Και μου λέει το τρίτο τρίμηνο είμαι και έρχομαι γοργά και ολοταχώς. Τρίτο τρίμηνο ή τρίτο εξάμηνο? Έλα ρε Αποστόλη, σεξιστή για πάντα. Βγήκε το Survivor με τα σεξιστικά, να σου κι εσύ. Όπα. Εγώ ήμουν σεξιστής πριν το Survivor. Παρ' όλα αυτά το Survivor τι σεξιστικό έχει? Εντάξει, ο Νικολόπουλος το λέει. Να αλλάξει λέει ώρα, λέει. Είναι σεξιστικού, λέει, περιεχομένου κατά των παιδιών. Α, ναι, να αλλάξει. Είναι σεξιστικού περιεχομένου. Τι σεξιστικού περιεχομένου και μαλακίες? Μισό κόλο δεν έχουμε δει ένα βυζί να πετάγεται έξω. Δεν έχει δει, γιατί οι Νάργες δεν έχει. Οι Νάργες έχει. Εγώ ότι έχει κολάουρα, είναι κολάουρα αυτή. Είναι. Αλλά τον έχουμε δει, τι φαντάζεσαι μέσα από ένα σορτσάκι? Κάλε κυρά μου, τηλεόραση κάνουμε. Μα ούτε ένα σεξιστή σαν τον Αποστόλη δεν μπορούμε κι εμείς να γίνουμε. Αλλά από την άλλη θέλω να σου πω το εξής, ξέρεις πώς σου βγήκε το όνομα, Γιάννα, η βουλευτίνα της ΛΑΕ τώρα που ήταν και ήταν πριν του ΣΥΡΙΖΑ, η Γαϊτάνη, είχε γράψει ένα μεγάλο άρθρο και μου το είχε στείλει. Μου λέει, εσύ δεν είσαι, μου λέει, που βγαίνει στον Αποστόλη, μου λέει, σύντροφε, ναι, εγώ είμαι, της λέω. Αυτός λέει είναι άκρα σεξιστικού, λέει, περιεχομένου, λέει. Αυτό που κάνει, λέει, στον Α και αυτά, λέει. Της λέω, εντάξει, της λέω. Έχεις ένα δίκιο εδώ που της λέω, αλλά τα κάνει για πλάκα. Επέμενε, Αποστόλη, δεν μπορείς να φανταστείς. Όντως, Ναι, ναι. Που έχει έχεις μπλέξει εσύ. Πού έχεις μπλέξει, με ποιες κάνεις παρέα. Είναι η αλήθεια είναι, αλλά και εσύ το σεξιστίζεις λίγο εδώ που τα λέμε. Μεταξύ μας από στο Λάκκο, μεταξύ μας από στο Λάκκο τώρα. Κοίτα, άμα το λέει η ΛΑΕ και η αυταπάτη της ΛΑΕ, ναι. Να τη ΛΑΕ πάλι! Στη ΛΑΕ δεν είναι αυτή η προβολημένη που είπες. Είναι. Άρα πού την άτη ΛΑΕ, εσύ την έβαλες. Δεν γίναμε κουκουέ, ρε παιδί μου, όπως εσύ. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται όποιος περνάει απ' έξω, λυπάμαι. Δεν μου λες εσύ, αυτός ο Τσίπρας μετά το go back, κυρία Μέρκελ, τώρα παίρνει τηλέφωνο τη Μέρκελ για να βοηθήσει την αξιολόγηση. Πόσο ξεφτύλα είναι, ρε εσύ. Ναι, ευτυχώς έκανε αυτό και καταλάβουμε πόσο ξεφτύλα είναι. Γιατί πριν από αυτό, ναι. Νομίζαμε ότι δεν είναι. Ότι ήταν σκέτο φτύλα, χωρίς το ξέ. Αλλά λέω πόσο χαμηλά θα φτάσουν, δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ. Τι να πω. Έχει. Έχει και πολύ κάτω. Έχει. Αλήθεια, με εκείνο το νόμο για τα κανάλια, τι γίνεται. Όλα καλά. Ετοιμάζουν να τα ξετινάξουν ως ονούπο. Έρχεται. Θα είναι ένας νόμος σαν τον προηγούμενο, έτσι συνταγματικός και. Και τόσο ψαγμένος. Δηλαδή. Και τόσο ψαγμένος. Και εμπεριστατωμένος. Δεν είναι night dates, θα πάνε τώρα τίποτα σαν ζώα. Είναι να κινδυνεύσουν να τους ξανακόψει το ΣΤΕ, όχι. Το αρνητικό στο Μητσοτάκη λένε κάποιοι, έτσι. Καταρχήν δεν λέγεται Μητσοτάκη. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο μετά είναι ότι έχει υπογράψει τα μνημόνια. Μετά είναι το ότι είναι δημόσιος υπάλληλος από τότε που γεννήθηκε. Λένε κάποιοι, ρε παιδί μου. Εγώ δεν το διαθέτω αυτό. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλό παιδί. Κατά τα άλλα, ναι, αλλά τα άλλα ποια είναι. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα, ναι. Είναι πολύ καλό παιδί. Παίζει και. Είναι καθηστικός τύπος, παίζει και μπάλα. Δεν έχει σκοτώσει, ας πούμε. Σωστό. Με αυτή την έννοια, ναι. Δεν έχει σκοτώσει άμεσα. Έχει σκοτώσει έμεσα. Ναι, άμεσα. Δεν λέω τώρα τις απολύσεις και αυτά. Αυτά τα έχει κάνει. Γιατί ψηφίζοντας τα μνημόνια, ας πούμε, κάποιος πέρασε την ταράτσα ή από τον μπαλκόνι. Και αυτό, αλλά δεν είναι το άμεσο που λέμε, είναι αλλιώς το άμεσο. Δεν είναι το άμεσο, είναι άμεσο φόρο κάποιος. Mm. Αλλά παίρνει το βασικό μισθό που παίρνουμε όλοι, έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω να πήρε παραπάνω λεφτά αυτός από εμάς. Παρόλο που ταξίζει, όχι, δεν νομίζω κι εγώ. Το ίδιο στέκει και χωρίς το σι. Γι' αυτός πάσχει, τέλος. Απευθύνομαι λοιπόν στον Πρωθυπουργό και του λέω, αποφασίστε μόνοι σας να οδηγήσετε τη χώρα σε εκλογές. Με δημοκρατικές διαδικασίες να δοθεί λύση. Αφού εσείς τα έχετε υπογράψει όλα, αφήστε τουλάχιστον το λαό μας να υψώσει ανάστημα απέναντι στους δανειστές. Να προσπαθήσουμε και να κερδίσουμε την προοπτική μιας περήφανης και ελεύθερης χώρας που θα ζήσει με προοπτική και με ευημερία. Αποφασίστε μόνοι σας εκλογές. Μην προχωρήσετε σε νέα μέτρα. Μην προχωρήσετε σε νέα μέτρα. Μην προχωρήσετε σε νέα μέτρα. Διότι αυτή δεν θα είναι μονάχα η τελευταία απόφαση που θα πάρει η κυβέρνησή σας. Θα είναι μια απόφαση που θα πυροδοτήσει μια ανεξέλεγκτη κοινωνική ένταση. Σας έχω ένα δώρο. Ποιο είναι αυτό το δώρο? 800 κιλά κοκαίνη.